به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند ایثار و انصاف. اگر از خاری خارم تو مپنداری، دانم که مرا با گل یک جا تو نگه داری. گل را تو به آن گویی که از عشق معطر شد، آن گل که فقط گل بود در حادث فرپر شد. سودای تو را دارم من از دل و از جانم، گفتن که پیدا شد دیدن که پنهانم، گفتن که پیدا کن خود را و تو را با هم، گفتن که پیدا است در هر نفس آدم، پیداست و من پنهان، من در تن و او در جان، یک آن نظری کردم در خود گذری کردم، دیدم که نه در دوری نزدیک تر از نوری، در راه عبور از تو من این همه دور از تو، یک عمر نیندیشم هیهات تو در پیشم، چشم است که بینا نیست در عشق که این پانیست، عمر نیندیشم هیهات تو در پیشم، چشم است که بینا نیست در عشق که این آنیست.